بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سيدي الحمد لله، دعوة سلفية منيا تنزانيا كلا مكوا وكيوليزيا كنا مدعاة وكسلف أمبا ونفعنا كازيا وصوميشا كلنغانيا na kuongoza ndugu zao. Kwa hiyo muda huu ambao utakuwa polikizo, wewe ni talibul ilmi na jambo la kutafuta ilmu la kuhalisiti kwa muda, basi na muda mwingine ni kutafuta madarasa, kutafuta halakati ambazo zinasomeshwa za mashekhe wa sunna au maduati wa kisunna wa kisalafi, ukaulizia, ukaingia katika sehemu hizo. Baadhi ya watu wana mabegi mawili hapa. Kuna begi moja lishatua kufuli, begi la vitabu limetoa kufuli, yuko tayari hata leo ufungue kuutupa, kwa sababu anajua hapa mpaka Shawali vile vitabu ndio ataanza kuvirejea. La, wewe ukirudi nyumbani unajipangia utaratibu wako wa kusoma. Umesoma mambo mingi mwaka mzima, kwa hiyo unafanya murajaa, mudhakara, imma kama uko na mwenzako karibu, mnakaa jirani, mtambizana, mkutane, mnapanga siku ambayo mnafanya murajaa kwa pamoja, anasoma na wewe unasoma, mnasikilizana. Au uko mbali peke yako, unahifadhi vile vitu ambavyo ulivisoma, au unajijua udhaifu wako wewe Qur'ani hukuimaliza, unatafuta mwalimu anakusomesha, au unajijua kwenye lugha uko nyuma mzito, unafanya muhanga, unatafuta mtu akusaidie, unasoma naye. Alhasil, usije ukajiachia moja kwa moja ukasubiri mpaka markazi ifunguliwe, alafu hapo ndio unaanza tena alifu kwa ujiti. Hiyo itakuwa ni njia ya kujirejesha nyuma, na hiyo sio tabia ya mtu mwenye kutafuta ilmu. Kwa hiyo nasaha katika muda huu ambao watu watakuwa polikizo, ni muhimu mtu kuandaa mazingira ya kuweza kujiendeleza katika kusoma. Yani usijiachie moja kwa moja ukasema kwamba sasa hivi markazi imefungwa, hakuna njia ya kufanya, na mtu akawa anafanya shughuli zake kama mtu wa kawaida. Jingine, wengi katika wanafunzi wanaonekana wanawasikiliza ahadul bid'a. Mtu kilizama simu yake unamwona kuna nyundo, kuna Osman Maalim, kuna kipozeo, sijui mtu yuko tayari kukaa kumsikiliza nyundo mpaka akawa anacheka mpaka analia kwa kule kucheka kwake tu. Sasa wewe ni mtu wa sunna, mtu wa sunna atakikane kuwasikiliza watu wa bid'a na nyundo? Si mtu wa sunna. Osman Maalim si mtu wa sunna, watu wa bid'a na wengineo katika mashekhe walioenea, mashekhe wa kisalafu wamejazana, audio zao zipo, masha Allah, tafuta utazipata. Kadhalika umeona ushastafidi sana, mashekhe maulama wa sunna wapo duniani, sikiliza mawaidha yao, sikiliza maneno yao. Una uwezo wa vitabu, nunua kupata mwongozo. Yote hayo ni katika mlango wa kujitahidi katika kuifahamu da'wa na kuifahamu dini yako katika misingi iliyokuwa sahihi. Tumeelewana? Kuwasikiliza watu wa bid'a hukumu yake nini? Kuwasikiliza watu wa bid'a hukumu yake nini? Haifai. Kuwasikiliza watu wa bid'a hukumu yake haifai. Kwa hiyo usitegee sikio, hata redio usifungue, redio imani wala redio adhana wala redio nuri. Wewe sikiliza mawaidha kwenye simu yako, umechoka, zima. Sio kakaa tena anaanza kusikiliza redio imani, watu wa bid'a wale, redio nuri, watu wa bid'a wale, redio adhana, redio gani nyingine eh? Redio tabiina, redio sahaba, zote za bid'a. Kwa usisikilize watu wa bid'a. Hata Qur'ani ya mtu wa bid'a atakani kusikiliza. Seudhe mawaidha ambayo mtu anachanganya ndani yake haki na batil. Meleweka jamani? Jua kushangaa mtu mwingine anasoma hapa Ibn Uthaymeen, markazi imefungwa, anatoka tablighi. Yaani mwanafunzi eti anatoka tablighi. Kwa sababu sasa hivi ndio muda wa kufikisha dawa. Yaani uko unafanya nini hapa? Mwaka jana kuna wanafunzi wanne wametoka tablighi baada ya markazi kufungwa. Anasema nitasomesha usuli salasa. Unasomesha usuli salasa wapi? Uko kwenye tablighi. Kwa hiyo mtu ajitahidi kuambatana na watu wa sunna. Ukifika wewe ulizia katika mkoa wako watu wa sunna ili usome kwa wao. Jamani, tumeelewana? Halafu ilmu ni rasilimali. wewe ni mwanafunzi, ukijiachia miezi mitatu hii, kuna Qur'an, kuna vitabu unavyopitia, kuna durusu unazosikiliza, utakuja hapa kutu zishauta tena, itakuwa kazi ile ile kushughuliwa mpaka mwaka unamalizika, unaenda kuzitafuta tena kutu. Jipambe, jiwekee malengo kwamba mimi baada ya miaka mitatu mimi nishapiga hatua, naweza kuwasaidia wenzangu. Tumeelewana? Eh? Na tabia nyingine mtu kujipamba kijanafunzi, kujipamba kijanafunzi. Siku hizi kuna watoto mpaka miaka 12 wamvuta bangi. Watu wajipamba ina tabia za kijanafunzi. Unajipamba na tabia za kijanafunzi, basi mtu akikuona anajua huyu ni mwanafunzi ambaye anatafuta ilmu. Tumeelewana jamani? Sasa hayo mlioambiwa yote ni kuyafanyia kazi na kumwomba Allah amwafikishe mja katika khairi. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullah.